Tanio i wygodnie kupuj na mediaexpert.pl. Telewizory, laptopy, smartfony, sprzęt AGD w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny. MediaExpert. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, sobota, 28 marca, minęła 15. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Do pracy wraca rządowy sztab kryzysowy. Za chwilę relacja naszego reportera. Infekcję koronawirusem potwierdzono u pacjentów i pracowników Domu Pomocy Społecznej w Niedabylu na Mazowszu. We Francji ewakuowane są przepełnione szpitale. W kancelarii premiera rozpoczyna się kolejne posiedzenie rządowego sztabu kryzysowego. Ministrowie podczas wideokonferencji będą rozmawiali o najnowszych wyzwaniach w walce z koronawirusem. Łączymy się z Karolem Surówką, który jest przed kancelarią premiera. Karolu, czego ma dotyczyć posiedzenie sztabu online? Ministrowie i przedstawiciele służb będą rozmawiali m.in. o tym, gdzie w tej chwili najpilniej należy dostarczyć środki medyczne. Ma być też mowa o osobach objętych kwarantanną, mówi szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. To jest 150 000 osób, które przebywa w kwarantannie, czy to ze względu na kontakt z osobami chorymi, czy też ze względu na to, że wjeżdżali do Polski i zostali objęci obowiązkiem 14-dniowej kwarantanny. Niewykluczone, że podczas posiedzenia sztabu ministrowie będą też mówili o projekcie tarczy antykryzysowej. Michał Dworczyk odniósł się do decyzji marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego o przyspieszeniu prac nad tarczą i przesunięciu obrad z wtorku na poniedziałek. To jest dobra decyzja, przyspieszenie prac Senatu. Apelował o to prezydent Andrzej Duda, prosił o to premier Mateusz Morawiecki. Te przepisy powinny jak najszybciej wejść w życie. Zapytałem też szefa kancelarii premiera o to, czy w przyszłym tygodniu możliwe jest dalsze zaostrzenie środków ostrożności, jeśli chodzi o zgromadzenia i poruszanie się. Jak zaznaczył, jest za wcześnie, by takie kroki przewidywać, ale sytuacja jest na bieżąco analizowana. Karol Surówka, dziękujemy za relację. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 45 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Liczba osób w sumie w Polsce zakażonych wynosi 1491. W szpitalu w Lublinie zmarła 17 osoba. To 70-letni mężczyzna, który był w ciężkim stanie i miał choroby współistniejące. U 60 osób podopiecznych i pracowników Domu Pomocy Społecznej w Niedabylu pod Radomiem potwierdzono zakażenie koronawirusem. Placówka została objęta kwarantanną. Jedna z pielęgniarek źle się poczuła, poszła na zwolnienie, a po kilku dniach trafiła do szpitala, mówi Arkadiusz Śliwa, szef Domu Pomocy. Potencjalnie się bierze, że pielęgniarka była jak gdyby takim źródłem, aczkolwiek różnie to może być, bo to mogłoby się już dużo wcześniej i trudno zdiagnozować, bo nie można wyjaśnić pielęgniarek, aczkolwiek one są takie obarczone ryzykiem, no bo tu etat, tam etat, tu w szpitalu i gdzieś tam pierwsze podejrzenie, że to mogła przynieść któraś z pielęgniarek. Dom Pomocy w Niedabylu to ośrodek dla dzieci z porażeniem mózgowym oraz dla starszych osób. We Francji ewakuowani są pacjenci przepełnionych szpitali w Alzacji i Lotaryngii oraz w stołecznym regionie. Rano śmigłowiec wojskowy rozpoczął przewożenie pacjentów z Francji do niemieckich szpitali w miejscowościach przygranicznych. Dwie osoby w ciężkim stanie przetransportowano z kliniki w Mecu w Lotaryngii. Zarówno tam, jak i w Alzacji sytuacja w wielu placówkach medycznych jest krytyczna. Na oddziałach intensywnej terapii brakuje miejsc, stąd najcięższe przypadki są transportowane do szpitali w Niemczech, Szwajcarii i w Luksemburgu lub do regionu Francji w mniejszym stopniu dotkniętych epidemią koronawirusa, przede wszystkim do Nowej Akwitanii, rejonów położonych w okolicach Bordeaux. Specjalny ekspres TGV, którego wagon pierwszej klasy został zamieniony na oddział intensywnej terapii, przewiezie pierwszą grupę ponad 40 pacjentów z placówek medycznych w przylegającym do Paryża departamencie Val-de-Marne do szpitali w miastach Doliny Loary. W stolicy, jak i w regionie Ile-de-France zajętych jest ponad 1300 łóżek na oddziałach intensywnej terapii. Wolnych jest zaledwie około 200. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Nie skutkują apele i ostrzeżenia. Są kolejne przypadki złamania kwarantanny na Warmii i Mazurach. Minionej doby 10 osób opuściło miejsce jej odbywania. Te osoby poniosą konsekwencje, mówi Rafał Jackowski z Policji w Olsztynie. Osoby te muszą się liczyć z tym, że policjanci informacje o nich przekazują do powiatowego inspektora sanitarnego, który może na nie nałożyć grzywnę w wysokości nawet do 30 000 zł. Osoby te odpowiadać również mogą za wykroczenie lub nawet przestępstwo. Policjanci odnotowali również 3 przypadki, w których mieszkańcy Bartoszyc nie stosowali się do zakazu zgromadzeń. Osoby te odpowiedzą za popełnione wykroczenia. Na Warmii i Mazurach kwarantanną objęto ponad 5 000 osób. W nocy przestawiamy zegarki z godziny 2 na 3. Wymusza to pewną zmianę nawyków, mówi Teresa Sikora, psycholog z Uniwersytetu Śląskiego.

każdej godzinie. Dziś do 19 będzie muzyka z tej płyty, nowy album zespołu Pearl Jam, G-Jayton. No i tak się zaczyna. Whoever said. Pani Agnieszka napisała, że za chwilę obiad, to w Krakowie, za chwilę obiad, muzyczne przystawki mile widziane. Będą, mam nadzieję, że też będą Państwu smakować. Przypominaliśmy sobie w czwartek wieczorem między 19 a północą pierwszą ich płytę, Ósme piętro. Zapowiedziałem, że dziś między 15 a 19 przypomnimy sobie lewą stronę literki M. To właśnie z tego albumu My, Kombajn do zbierania kur po wioskach. Zostań w domu z Trójką. O właśnie, pani Jola napisała: tak, zostańcie w domu, do zobaczenia na koncertach. No, powiedzmy, że bardzo tęsknię. Proszę państwa, tak po ludzku, tak zwyczajnie po ludzku, my też za państwem tęsknimy. My też tęsknimy za spotkaniami w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. I zdajemy sobie doskonale sprawę, że to jeszcze nie jest ten czas, kiedy na te koncerty będziemy państwa zapraszać i będziemy się tutaj z państwem witać, przybijać piątki, rozmawiać o radiu, rozmawiać o muzyce i rozmawiać o świecie. Jeszcze nie teraz, ale tak jak mówiłem wcześniej, tęsknimy naprawdę bardzo. Julia Marcel, spotkanie z nią za 4 minuty. Powiedzmy, że są dwie szkoły wymowy. Julia Marcel. Tak jak państwu mówiłem, w czwartek wieczorem 20 lutego była tutaj przy Myśliwieckiej 357, była w Trójce, nagraliśmy sobie taką rozmowę. Oczywiście nie, kompletnie nie przewidując, że będziemy w takich okolicznościach przyrody i innych ją wykorzystywać, ale będziemy ją wykorzystywać. Podczas naszego dzisiejszego spotkania i myślę, że za tydzień również Julia o tej płycie z Kuleką będzie opowiadała. Z niej przed chwilą czas. Pamiętam, że podczas tego wywiadu powiedziałem o tym moim zdaniem pięknym, bardzo przestrzennym brzmieniu na tym albumie. No bardzo się cieszę i przekażę Michelowi Havesowi, który tym brzmieniem się zajmował, bo to absolutnie jego genialny umysł na to pozwolił. A powiedz, czy wy jesteście pewnego rodzaju duetem takim twórczym? No staliśmy się pewnie duetem na tą płytę, ponieważ to jest pierwsza taka nasza poważna współpraca. Więc tak to też postanowiłam załatwić, bo ze względu na tematykę tej płyty bardzo chciałam, żeby jak najmniej osób było zaangażowanych, żeby to nie była właśnie taka płyta, gdzie słychać taką radość grania zespołu. Mhm. Jak wcześniej bardzo lubiłam takie wycieczki, to teraz naprawdę chciałam, żeby ta płyta była bardzo taka samotnicza, bardzo z wnętrza. I tutaj pracowałam w ten sposób, że pracowałam bardzo długo sama. I kiedy już miałam przygotowane takie mocne aranżacje tych utworów, zaczęliśmy z Michelem współpracować i wtedy pracowaliśmy we dwójkę. Mm-hmm. Najbardziej twój osobisty moment, pik na tym albumie? Mamo? Tak. To jest piosenka, która wyszła bardzo szybko, wbrew pozorom. Była ostatnia, a jest olbrzymia, długa, chyba najdłuższa, jaką w życiu napisałam. I nie wiem, może z tej natychmiastowości po takich wielu miesiącach pracy nad tymi innymi utworami wziął się jakiś taki jakaś podskórna emocja tam przesiąkła, której sama nie potrafię odgadnąć, ale za każdym razem, kiedy ją gram albo kiedy jej słucham, to czuję, że tam jest coś szczerego bardzo. Powiedz o momencie i wieczności, bo to jest jeden z moich ukochanych fragmentów tej płyty. Nie ten najbardziej, ale jeden z. No, ja też go bardzo lubię. ta piosenka z kolei powstawała długo. To jest trochę kuriozalne, bo mówi się, że najlepsze piosenki wychodzą najszybciej. Jest takie powiedzenie, tak. Prawda? A prawie wszystkie moje tak zwane single radiowe rodziły się długo. I bardzo widzę w nich i bardzo czuję pracę i wierzę w tą pracę. Mam wrażenie, że jak się długo nad piosenką pracuje, to odpadają jakieś takie sztuczne naleciałości, jakieś takie, że gdzieś tam jest taki oczywiście moment, kiedy piosenka powstaje bardzo szybko, to jest świetna, albo kiedy powstaje bardzo długo. A wszystko po środku, mam wrażenie, że to są jakieś błędne decyzje, które tam przesiąkają, jakieś takie zamęczanie ucha. Więc moment i wieczność trochę sobie przeleżał i długo czekał na taki kształt, jaki teraz obrał. Miał wiele różnych wersji. I wydaje mi się, że dla mnie nabrał tego kształtu, kiedy napisałam linię tego basu syntezatorowego. Mm-hmm. Że tak się tak na nim ta piosenka tak oparła i dostała skrzydeł i odleciała wtedy. Droga przez noc i nie ma nas tam i tam. Na odwrót świat, horyzont wciąż w półmrok myka nam. O mój wewnątrz nas. Zegar zwalnia, tutaj stoi. muszę pochylić głowę i powiedzieć, że tak, ta płyta dotarła do mnie z pewnym opóźnieniem, spóźniony zapłon mój percepcyjny i przyznaję się do tego, ale dzisiaj uważam, że Skuleko to jest piękny album. Juria Marcel, Moment i Wieczność, no i wcześniej Czas. Z tej właśnie płyty za tydzień, podczas naszego popołudniowego spotkania w sobotę między 15 a 19, bo ono będzie i zapraszam Państwa na nie już teraz. Wrócimy do jej słów, do jej przemyśleń na temat tej płyty, na temat świata, no i oczywiście do muzyki z tego albumu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za 24 minuty jest godzina 16. Uwaga, uwaga. Z wielką przyjemnością witam ją na trójkowym pokładzie. Nazywa się Joanna Bieńkowska, a jej pseudonim artystyczny to Jana. Muzyka bez słów, ale czy słowa są tu potrzebne? Być może te dźwięki wyrażają znacznie, znacznie więcej. I Jana, pisana przez Y, czyli Joanna Bieńkowska, między 17 a 18 przedstawi się Państwu. Będziemy chcieli, żeby zrobiła taką krótką wizytówkę na temat siebie i na temat swojej twórczości. To na pewno polecam bardzo gorąco jej muzykę i czekamy na spotkanie między 17 a 18. Jana, nie tylko muzycznie, słownie również na antenie Trójki. To teraz wspomnienia. Był 1988 rok. Wydali swoją jedyną płytę, znakomitą. fresh and fantastic and always new. Shining and dancing, it's so true. Tak to się wszystko zaczynało na tym albumie zatytułowanym When I Die. Marcin Ciempiel, Jarosław Szlagowski i Tomek Lipiński, czyli zespół The Photoness. oczywiście, że wrócimy do zespołu The Photonas dzisiaj do 19 i wrócimy do tej jedynej ich znakomitej płyty When I Die, 1988 rok, pamiętam. Bardzo dobrze pamiętam to notowanie listy przebojów programu trzeciego, czyli moment, kiedy Again and Again debiutowało w zestawieniu i pamiętam zachwyt swój od pierwszego przesłuchania i zasłuchania się. Za 11 minut godzina 16, myślę, że dzisiaj no na przykład ta piosenka pięknie się Państwu powinna skojarzyć z aurą, która jest za oknem. Pamiętam mniej więcej rok temu w tonacji trójki poniedziałkowej spotkaliśmy się z tym utworem i pamiętam te reakcje Państwa z drugiej strony radioodbiorników. Ach, och, wyrzucenie atmosfery, naprawdę, to naprawdę oni, tak, to naprawdę oni dzisiaj powracają. Obserwujemy aurę, ale obserwujemy ją z własnych domów, o to cały czas do Państwa apelujemy. Jeżeli już spacery, to samotnie, nie w skupiskach ludzkich, proszę się nie spotykać z innymi, proszę tego unikać, proszę zostać we własnych czterech ścianach. Tak. Piotr.Stelmach@polskieradio.pl. Zapraszam Państwa do korespondencji. Dziękuję za obfitą dotychczasową. Po godzinie 16, mniej więcej 20 minut po 16, rozmowa z Lechem Janerką. Będzie też rozmowa z Janą i będzie też rozmowa z Krzysztofem Zalewskim. To wszystko dzisiaj na pewno obiecuję. Do 19. No to co jeszcze przed 16? Marcinera Awaria i Metronom.